Rec Play, concurs de maquetes d'IB3 Ràdio. Hey, això és Rec Play, el concurs de maquetes d'IB3 Ràdio. Ja sabeu, si sou part d'un grup o sou un solista de les Balears que voleu participar en aquest concurs de maquetes, us podeu informar a musicaib.cat, musicaib.cat, i podreu participar en aquest Rec Play, la segona edició del concurs de maquetes d'IB3 Ràdio, que demana de 4 cançons que 3 siguin en català, perquè en aquesta segona edició Rec Play vol donar suport en això, la música feta, cantada en català. I així ho han fet, Barrumbada. Els tenim aquí. Bones, a dos dels seus components, en Marc i en Joan. Bones, com esteu? Molt bé. Altres, quina és la vostra funció en el grup que tocau? Bé, jo sóc en Marc, sóc de bateria, de Barrumbada. I bé, jo som en Joan i bé, som la veu, som dues veus i també la guitarra espanyola. Quant de components sou en total? Bastants. Som nou. Som nou, o sigui, 8 més el tècnic de so. Som 8. Aportau tècnic de so i tot. Sí, perquè som 8 i això dificulta molt. No això. Vos refieu de... Més des que no teniu coneguts. Més que res per no tornar-los locos en els altres, perquè clar, com que tenim percussions i tot això, sempre era un merder i van dir... Sí, sí, quin arsenal porta d'instruments? Bé, Marc a la bateria, després tenim en Rafael a les percussions, que du tant congues, bongos i pailes. Després en Sebastià en el baix, en Toni Sansó en el saxo, en Macià que toca la trompeta i canta, en Toni Baquer en el piano, i en Francesc Negre, que és el vocalista i guitarra, tant elèctrica com espanyola, i jo amb la guitarra i veus. Mm-hmm. I tot, clar, per això de tant d'instruments allà, és com una barrumbada, no? És com un fenomen meteorològic. Vés això. Podem veure, menys si és vera. Perquè entens ben encantat. Nari no, nai no, no. necessitant. Nari no nai, aquí a prop teu. No estava sol, sempre havia tingut la rumba. No estava muerto, estava de parranda. Bueno, ho hem arribat a cantar, n'és concert, perquè m'és un poc igual, sí. Vareu veure en Peret? No. No vam poder. Tenim concert a una altra banda. Tenim concert a Sant Eugeni, clar. Això vol dir que tenim molt de concerts ara mateix, no? Fes el que podem. Bueno, en l'estiu és quan més en tenim. Aquest estiu és un poc més magre que els altres, supos que... un poc per la crisi, això, els ajuntaments no volen gastar massa. Però bé, també hem aprofitat més de sortir fora. És la primera vegada que sortim, comptant que és un grup que tots estudiem a fora, que, bé, som 6 de 8 que estem a fora, mm-hmm. i que funcionem l'estiu. Vull dir que ja troc que feim, ja feim. I per on heu anat? Vam anar tot d'una, en començar l'estiu vam anar a València, que se feia un festival que se fa allà, i el tancàvem, crec. No, és la Gira.cat, és una sèrie de concerts que tenen allà a l'Escola de Música Valenciana i tenen un conveni amb l'obra cultural i sempre duen grups valencians i catalans i bé, i l'obra duen grups valencians aquí i és d'allà duen grups mallorquins i l'any passat crec que hi varen anar Oprimits, fa 2 anys es groies de la factoria i aquest any, mira, mos han criat a nosaltres i vam tocar ja amb la Gossa Sorda i... que se deien d'altres? Enderrocs. Enderrocs, sí. I després vam anar a Menorca, la setmana següent, que feien la Campa Llengua. Però va tocar també. I ara, per agost, anem a Cardedeu, que també ho estrenem a Catalunya, que estem un poc nerviosos perquè no sabem com anirà per allà, ja veurem, i 13 d'agost. O sigui, si qualcú està per allà, ja ho sap. Sí. Això està, sembla, d'això que dius, això està molt en fora, això està a Cardedeu. Sí, està a Cardedeu. Està a Cardedeu. Està per Granollers, per allà dalt. No és malament. Molt bé. I com són els vostres concerts? Vull dir, és molt important que el públic respongui ballant. Sí, jo crec que des d'un principi sempre vam cercar molt tant en l'estil de música, perquè ja veus, tots veníem de grups anteriorment, havíem fet el pop rock o rock més dur, i va ser la idea de fer rumba per tal de poder fer un tipus de música que el públic, sense saber la cançó, pogués participar molt en el concert. I la rumba pues, ho té, no? Te fa ballera, te fa moure i mira, com que aquí a Mallorca tampoc no hi havia massa, hi havia Los Primos i La Vereda que ho feien en castellà, però en català hi havia hagut Bonsanca anteriorment, que eren amics nostres, però ja ho havien deixat i van dir, vai, anem a agafar l'espai de la rumba en català aquí a Mallorca. Hi havia un buit allà, sí. Hi havia un buit. I mos tocava entrar, no? Sí. I pues, miram un poc també la posada en escena, el mos escenari, intentant un poc de coreografia, sense moure'ns dels nostres jocs, però miram un poc així la posada en escena, el millor acompanyat amb vestimenta, amb algunes històries que contàvem, bé, el que se mos pot acudir en els assajos, i intentant treure en directe. Sí, crec que és molt important la música, fer-ho bé, però a la vegada també tenir una bona posada en escena, ja que entra pels ulls i per les orelles. Mm-hmm. I és curiós, perdona, perquè quan sortim, quan baixant de l'escenari, sempre m'ho fitxant com ha respost la gent. Però hem de fer això, clar, mirant sobretot si com respon. I un bon concert és quan la gent ha respost bé. Uh-huh. I parlàveu d'això, que ara mateix a Mallorca no hi, trobeu que no hi havia un grup així d'aquestes característiques. Fora de Mallorca, quins són els vostres així favorits? Bueno, el primer, així, per excel·lència, ja la trobo Kung Fu, que els que fa les cançons, que és en Francesc, se fitxa molt. Exactament, ara, sona. I després... Sabor de Gràcia, que són, bé, els fills de rumberos de gitanos catalans. Són, bé, ara fan, i és una rumba clàssica, i així que la trobo Kung Fu és molt més de mestissatge, venia de Dosminguet, vull dir, cantant era el mateix que estava Dosminguet, i Sabor de Gràcia és rumba pura, i són com els dos referents. Clàssics. Sí. Això és Rec Play, el concurs de maquetes d'IV3 Ràdio, i estem parlant amb un dels participants, Barrumbada, i tenim un esperit femení, un esperit femení que de vegades li poden demanar una paraula, no més d'una paraula, és una paraula per definir barrombada. Hem de fer un poc una ouija aquí, però se sentirà. Una paraula vendrà. Esperits femenins, una paraula per definir... Una paraula, què volen dir? Dios, existeixen els esperits de la ràdio. Això eren els fullets de la ràdio. Diguem, per definir barrombada. I fan preguntes i tot. Era una paraula. Poden dir frescura? Frescura, frescor, fresh, barrombada. Clar, perquè també és... No? Aquest fenomen meteorològic... Sí, bueno, i també que com que només, quasi només tocam en l'estiu, si no són concerts així més grosses, també se relaciona sempre en l'estiu, verbena... Com seria un concert de barrombada en hivern? Un dia de fred, un concert de barrombada... N'hem fet. A Islàndia. Se nota que no és l'estiu. Nota. Però bé, intentam... Que jo crec que sí, que concerts que hem fet, per exemple, van tocar per la diada del 31 i va ser a la plaça Patins un bon dia 30 de desembre i jo crec que la gent va ser un poc, hòstia. Va agafar un poc el millor record d'aquell estiu que, saps, que el darrer estiu que va passar. Perquè sí, m'ho relaciona amb l'estiu i quan tocant s'hi ven, però el millor és un poc. I també un poc de vestimenta que duim, que enxerràvem abans, i duim amb tots de negres i duim camies d'aquesta... Ortes. Hawaianes, que se diuen, no? Amb flors, o el més cridaneres possible. I clar, fa bastant estiu. Jo, a veure si ja d'estiu estem sobrecarregats d'estiu, però no m'escoltar, sí. Una mica més. Sí, la rumbada fan estiu. Dies de gran tempesta. estones de solitud. M'enlluernes, no me deixes ni dormir. I a cada carícia maqueta dins, mentre en el meu pas flames van florint, digue'm, somiador perdut, perdut enamorat, si ses paraules fallen el que es m'ha estat. Somiador és una cançó de Barrumbada. Barrumbada, un grup que no surten de casa sense un caramull de maquetes. Me les heu plantades aquí, me voleu parlar de les maquetes. Sí, sí. Clar, vull dir, concurs de maquetes, clar. Sí. No me puc queixar. Em tengo que preguntar això. Si volia un concurs de maquetes, no t'ho diu maquetes. I de, sí, feia temps que ja volíem gravar algo. I l'any passat varen dir, va, ara és hora, mos van passar final d'estiu, tot el final d'estiu dins l'estudi de so que em varen tenir bé, perquè era del nostre tècnic de so, d'un amic seu, i mos ha sortit bastant per preu d'amic, i clar, va ser tot el final d'estiu gravant, tal, i després producció i això, i fins a la varen presentar per Sant Sebastià, que varen tenir la sort de tocar a la plaça de Sant Francesc amb Gertrudis i Canteca de Macau i Los Primos, i la varen presentar allà, i home, bueno, ha tingut bona acceptació i ara, pues, continuem. El concertet en veurem si és que podem. Uh-huh. I okay. Per internet se pot comprar aquesta maqueta? O si està se posa en contacte amb vosaltres? Està penjada en el MySpace, però bé, per qualsevol, també tenim Facebook, tenim ara pàgina web que en breu, molt breu, estarà ja en funcionament, i qualsevol persona que en vulgui hi ha contacte directe i per mal i preu li duim a casa seva i si vol quedem a sopar. Podeu dir un mail o directament al MySpace? Directament, sí, tenim un mail de Barrumbada que són barrumberos@gmail i allà pot mirar amb calle diàriament. És a dir que... I la pàgina web, que ja hi ha tots els contactes i també enllaços directes en Facebook, 20, totes aquestes coses que se fan ara, que és www.barrumbada.cat. Uh-huh. Molt bé, i queda tot apuntat. Barrumbada, aquest grup que ja venen, ja arriben, no? Ja arriba a ser Barrumbada una altra vegada. Moltíssima sort, moltes gràcies per haver estat aquí. Altres. Salut, que vagi molt bé i que vengueu maquetes i que un desig, per exemple, que faceu concert no només en l'estiu. No? Bueno, estaria bé. Objectiu. Sí, no? Vull dir, cada hivern solen fer qualcun, així, per exemple, Sant Sebastià, l'any passat seria de les Balears, clar, i solen fer. Sí. Però els grups de concerts en l'estiu, aprofitam, qualsevol poble que vulgui que toquem a les seves verbenes. Qualsevol poble que trobi que fa massa fred, Barrumbada. Allà estarem. Vendrà. Barrumbada. Moltíssima sort. Gràcies. Moltes gràcies. Estan totes ben rendides i amb un pim-pam-pum per entrar dins les seves faldilles. Una màquina sexual. Alerta el tio i com camines. Una màquina sexual. S'han portat totes les veïnes. Una màquina sexual. Alerta el tio i com camines. Una màquina sexual. S'han portat totes les veïnes. Mai ha estat sol des dels 15 anys, fa que no dorm. Ningú sap, no, com és que aguanta i és el ritme de Barrumbada. I amb un pim-pam-pum estan totes ben rendides. I amb un pim-pam-pum per entrar dins les seves faldilles. Una màquina sexual. Alerta el tio i com caïna. És una màquina sexual. S'han portat totes les veïnes. Una màquina sexual. Alerta el tio i com caïna. És una màquina sexual. S'han portat totes les veïnes. Li fa falta perquè va de llit en llit. No te sones un fantasma, a la nit sempre ha complit. La casa no li fa falta perquè va de llit en llit. No te sones un fantasma, a la nit sempre ha complit. Sempre ha complit. Sexual. Alerta el tio i com caïna. És una màquina sexual. S'han portat totes les veïnes. És una màquina sexual. Alerta el tio i com caïna. És una màquina sexual. S'han portat totes les veïnes. S'han portat totes les veïnes. S'han portat totes les veïnes.